आत्मा अनात्म योग से कल्पितत्व उपसंहृति, आत्मानात्मा का संबंध कल्पित है। अन्यत अन्यत संगति श्रेय मभिचारित सिद्धिका अभिज्ञात चिदुत्संग संस्थैवेयं न वस्तुनि। यं सेयं संगति अविचारित सिद्धि का अन्यत, अन्यत संगति वास्तव संबंध नहीं, अविद्या से संबंध है। अभिज्ञात चिद उत्संग संस्था एव, अभिज्ञात जो चित अज्ञान विश्व चित उसके उत्संग में सम्यक तिष्ठति, उत्संग उसके क्रोड़ होता है, उत्संग उसके ऊपर उसमें स्थित है। संस्था एव यम यम अविद्या न वस्तु नहीं, वस्तु में संबंध नहीं अविद्या का। तेईस अन्येन अन्येन अनात्मना आत्मन संगति, अनात्मना अन्येन अनात्मा के साथ आत्मा के संगति चेत कथम आत्मवृत्त अपेक्षा सा नास्ति। आत्मा अनात्मा के साथ आत्मा का संबंध है और वस्तुतः अन्यतः है और आत्मवृत्त भय नहीं है, न वस्तु नहीं आत्मवृत्त भय नहीं, ये कैसे? इति आशंक्य अज्ञात आत्मस्था एव अन्य युक्ति, अन्य का संबंध अज्ञात आत्म अना अज्ञात आत्मस्था एव, अज्ञात आत्मा में स्थित अज्ञान विशिष्ट आत्मा में वास्तव आत्मा न शुद्ध आत्मस्था, शुद्ध आत्मा में नहीं। जो कुछ संबंध आदि जो किसी पदार्थ है अज्ञात आत्मनिष्ठा शुद्ध आत्मनिष्ठा नहीं, इसलिए अभिज्ञात चिद उत्संग संस्था। उत्संग पदम उरु देशार्थम, उत्संग पद उरु जांघ गोद कहते हैं उरु देशार्थम। अज्ञात आत्मस्था चेत अज्ञानादि युक्तिर अंशतश्च आश्रय विषय त्वेर आपत्ति। अज्ञात आत्मा में यदि अज्ञान आदि युक्ति, अज्ञान विशिष्ट आत्मा में अज्ञान, आश्रय कोटि में अज्ञान, आश्रित भी अज्ञान, अज्ञात मतलब अज्ञान विशिष्ट, अज्ञान विशिष्ट आत्मा में यदि अज्ञान कहेंगे अंशतः आश्रय विषय तो आपत्ति, आश्रय होगा और विषय आश्रित भी हो गया, आश्रय विषय और आपत्ति। अज्ञान विशिष्ट अज्ञान आश्रय तो अज्ञात अज्ञान आश्रय तो प्राप्त आत्माश्रय दोष होगा, आश्रय विषय त्वर आपत्ति। इति आशंका अविद्येति अविद्या द्वारिकाप्यस्य संगतिर्नाञ्जशेष्यते निरात्मक परार्थत्व हेतुभ्यां शुक्तिरूप्यवत्। अस्य असंगति अनात्मनाश अविद्या द्वारिका न अंजसाइष्यते, क्योंकि शुक्ति रूपवत शुक्ति रूप जिसे शुक्ति में रजत वास्तव ही नहीं अविद्या द्वारिका, क्योंकि निरात्मक परार्थत्व हेतु भाम निरात्मकत्वात् परार्थत्वात्, जो अध्यस्त है निरात्मक उसका अपना स्वरूप है ही नहीं और परार्थ है स्वार्थ नहीं कुछ, परार्थ मतलब कल्पित पदार्थ है और स्वप्रधान नहीं तो परार्थ है अन्य के लिए अना जड़ पदार्थ अनात्म जितने। चौबीस यथा वस्तुवृत्तम अपेक्षा न आत्मनि अज्ञानादि संगति, वस्तु लेकर के अज्ञानादि आत्मा में नहीं, एवं अविद्यावृत्त अपेक्षा भी नाशोष्यते, वस्तुवृत्त तो नहीं अविद्यावृत्त को लेकर के भी नाशोष्यते, अविद्यावृत्त को अविद्या को लेकर के भी वस्तु तो उसमें है ऐसा नहीं, निरात्मकत्वाद परार्थत्वाद जो अविद्या कार्य जितने अविद्या आदि से हुए निरात्मक है, परार्थ है, सार्थ नहीं। अज्ञान तत्कार्यो तद्य संगते है स्वत सिद्ध है। निरात्मकों से अज्ञान उसका कार्य उसके संबंध स्वत सिद्ध नहीं। अतः अविचारित सुंदरा ऐसा ये संगति अविचारित विचार के बिना अच्छा लगता है। रूप्य संगतिवत सुक्ति रूप्य संगति के समान अतः श्रेत्र रूपयो संबंधवत उपपत्तिरेव अनु श्रोत्र रूपयो संबंधवत अनुपत्तिरेव। श्रोत्र के साथ रूप का संबंध नहीं जैसे ऐसे अनुभवत अयुक्त है। अनात्मन न निरात्मकत्व आत्मा अतिरेकण वादिभि तस्य वस्तुत्व अंगीकारात्। अनात्म को निरात्मक कैसे कहा? आत्मा से अतिरिक्त है वादी उसको वस्तु मानते हैं, वास्तव आत्मा से अतिरिक्त द्रव्य गुण कर्म आदि पृथ्वी जल आदि सब कितने पदार्थ हैं। इति आशंका प्रत्येक इति प्रत्येक रूपातिरेकेण नान्यद् रूपमनात्मनः वादिभिर् युक्तिभिः शक्यं क्वचित् साधयितुं सदा। प्रत्ययरूपातिरेकेण अनात्मन अन्यद् रूपं वादिभिर् युक्तिभिः क्वचित् साधयितुं न शक्यं सदा साधयितुं न शक्यं। प्रत्ययरूप अतिरेकेण अधिष्ठान सदरूप को छोड़ने पर अन्य कोई रूप अनात्मक है ही नहीं, सस्य भिन्न तस्य हो जाएगा, युक्ति के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते कहीं। विमत न स्वातंत्रेण सद अनात्मत्वात् रूप्यवत् सुक्ति रूपे जिस प्रकार स्वतंत्र ही नहीं से अनात्मत्वात् प्रातीतिकम रूपांतरम स्वीकर्तुम युक्ति भी उत्तम। रूप की प्रतीति होती है किंतु युक्ति से उसको नहीं कर सकते प्रातीतिक रूप होने पर भी। क्वचित लोके शास्त्र च क्वचित साधित लोके में शास्त्र में क्या उसका रूप नहीं कर सकते। सदैत कालत्रयम निर्दिश्यते तीनों कालम विमतम स्वातंत्रेण असद व्यभिचारित्व असमतवत समत श्रुति रूपी रजत स्वातंत्र ही न व्यभिचारित्वात्। विमतम ब्रह्मणो अन्यद् अनिर्वाच्यत्वात् तद्वदिति व्यतिरेकेण जगति अर्थांतरत्वम आशंक्य हेतु प्रत्यगर्मित्व व्याहति में अभिप्रत्या। अभी विमतम ब्रह्मणो अन्यत ब्रह्म से भिन्न है अविद्या तत्कार्य सब जितने अनात्मा है ब्रह्म से भिन्न है। अनिर्वाच्यत्वात् तद्वत यत्र तर अनिर्वाच्यत्वं तत्र ब्रह्म अन्यतो अन्य व्यक्ति नहीं करके यत्र ब्राह्मण अन्यत नास्ति ब्रह्म है तत्र अनिर्वाच्यत्वं नास्ति। और बाकी जो घटपटादि सब अविद्या कार्य है सब अनिर्वाच्य है इसलिए ब्रह्म से अन्य होगा, ब्रह्म अनिर्वाच्य नहीं है। जो ब्रह्म से अन्य नहीं ब्रह्म अनिर्वाच्य नहीं, अभी अनिर्वाच्य है तो ब्रह्म से भिन्न होगा। यदि व्यतिरिकना व्यतिरिकना केवल व्यतिरिक से व्यतिरिक व्याप्ति ना व्यतिरिक व्याप्ति ना जगत तो अर्थांतर तो मास जगत ब्रह्म से भिन्न अर्थांतर होगा आशंक्य हेतु प्रतिज्ञा और मिथ व्याहतम भिन्न अभिन्न भिन्नत्व अभिन्नत्व हेतु प्रतिज्ञा हेतु क्या है प्रतिज्ञा क्या है ब्रह्मणो अन्यत जगत ब्रह्म से अन्य है और हेतु क्या है अनिर्वाच्य क्या अर्थ क्या है अन्यत नहीं है अनिर्वाच्य है भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभयात्मा नहीं तो भिन्न नहीं। जो भिन्न नहीं है उसको तो अनिर्वाच्य कहेंगे, भिन्न को अनिर्वाच्य कहेंगे क्या? जो भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभयात्मा नहीं तो भिन्न नहीं है। जो भिन्न नहीं उसको भिन्न सिद्ध करना चाहते अन्यत अनिर्वाच्यत्वाद अनिर्वाच्य मतलब भिन्न नहीं है। अरे ब्राह्मण अन्यत है प्रतिज्ञा कहते भिन्न हेतु होते भिन्न नहीं है हेतु प्रतिज्ञा और मिथो व्याहत अभिप्रेता परस्पर व्याहत कुटस्था कुटस्थादितमोन्तेन नित्यम अव्यतिरेकतः बुद्ध्यादिर विषयांतस्य नित्यमेतदतो जगत्। कुटस्थादि तमोन्तेन नित्यम अव्यतिरेकित नित्यम बुद्ध्यादिर विषयांत से बुद्धि से लेकर विषय तक जितने जगत नित्यम एतद अतो ये एतद जगत नित्य ये नित्य है। कूटस्थ आत्मा से लेकर तमोन्तेन नित्यम अव्यतिरेकित कूटस्थ आदि तमोन्तेन अज्ञान नित्यम अव्यतिरेकित सर्वत्र समान है सब कार्य में कूटस्थ अज्ञान है। बुद्धियादि विषय जितने हैं ये जगत रूप है ब्रह्म से भिन्न है। इसमें अवतरण क्या में क्या था अन्य हेतु प्रदेश अभिप्रेत कूट कूटस्थश्च सर्वस्य मूलत्वेन आदिश्च। अच्छा कूटस्थादि में बहुव्रीहि नहीं कूटस्थश्च सो आदिश्च कूटस्थ और सबका आदि है। कूटस्थश्च आदिश्च मूल होने से आदिश्च अज्ञान आविष्टतया तमोन्तश्च और अज्ञान आविष्ट से तमोन्त तम उसके अंत में है। कूटस्थ रूप आदि है और अज्ञान उसमें स्थित है। तमोन्तेन कूटस्थादि तमोन्तेन नित्यम नित्य क्या हो गया कूटस्थ ब्रह्म कूटस्थ और आदि सबका आदि कूटस्थ स्व आदिश्च कूटस्थादि कौन होगा शुद्ध चिन्ह मात्र। तमोन्तेन तम जिसके अंत में है तंत अंतेन नित्यम अव्यतिरिक्त नित्य बराबर रहता है अज्ञान से अज्ञान तभी है रहता है अज्ञान विशिष्ट अव्यतिरिक्त नित्यम कूटस्थ आदि अज्ञान आविष्टतया अज्ञान में आविष्ट होने से कूटस्थ अज्ञान में आविष्ट तमोन्तश्च तमोन्तश्च तेन आत्मना सदा सर्वस्य अव्यतिरिक्त असत्व निराशात नित्यम जगत सदैव सम्यक। अच्छा कूटस्थस्य सर्वस्य मूलत्वेन आदिश्च अज्ञान आविष्टतया तमोन्तश्च अज्ञान आविष्टतया अज्ञान अज्ञान आविष्ट अज्ञान उसे अज्ञान में ब्रह्म प्रविष्ट ऐसे भी कर सकते तो तत्सृष्टा तदेव प्रविश अनुप्रविशत तो अज्ञान में आविष्ट होने से आए अज्ञान आविष्ट अज्ञान आविष्टतया तमोन्तश्च तम के अंदर अज्ञान के अंदर हुआ तेन आत्मना सदा सर्वस्य अव्यतिरिक्त अज्ञान विशिष्ट अथवा अज्ञान प्रविष्ट आत्मरूप से सर्वस्य अव्यतिरिक्त सब कुछ तद्रूप है उसका ही कार्य अज्ञान का परिणाम और चिन्ह मात्र है अधिष्ठान तत् सर्वस्य अव्यतिरिक्त अव्यतिरिक्त असत्व निराश है उसके तद्रूपेण और कोई पदार्थ ही नहीं असत्य का निराश हो गया तद्रूपेण सत अज्ञान आविष्ट चिद रूपेण सत्य नित्यम जगत सद जगत नित्य हुआ केन रूपेण नित्य हुआ कूटस्थाजी तमंत कर कूटस्थ रूप अज्ञान में प्रविष्ट होकर के कारण रूपेण जगत नित्यम सत सदैव सम्य इत्यादि श्रुते अतः बहिर् अवगत से जगत अनिर्वाचितया तो एक सदरूप है बाकी तद्रूपेण जगत सद हुआ नित्यम जगत सदरूप तो कौन से अन्य जो पदार्थ है अनिर्वाच्य है। ब्रह्मणो अन्यत्व व्याघाता ब्रह्म से जो अनिर्वाच्य होगा उसे अन्यत्व नहीं होगा अन्यत्व व्याघाता आगम विरोधाच अनुक्तम एकम एवं द्वितीयम ऐसे जगत भिन्न है ही नहीं जो अनुमान किया था अन्यत्व के नहीं होगा। जगत तो कूटस्थादि तमंतेन नित्यम अव्यतिरिक्त नित्यम आत्मा तद अंतेन तृतीयांत होता है तद्रूपेण इत्थम भूतलक्षण है कूटस्थादि तमोन्तेन तम रूपेण नित्यम अव्यतिरिक्त इत्थम तृतीया न तद्रूपेण बुद्ध्यादि विषयांतस्य विधांतस्य रूपम नित्यम एतद् जगत जगत बुद्ध्यादि विषयांत जितने सबका तद्रूपेण नित्य है। बुद्ध्यादि विषयांत जितने जगत है विषयांतस्य नित्यम अव्यतिरिक्त कूटस्थादि तम रूपेण नित्य है जगत भी तद्रूपेण नित्य हुआ। छब्बीस जगत जन्मादि दृष्टि ब्रह्मण अर्थांतर तो सिद्धि जगत की जन्म आदि उत्पत्ति आदि है तो अर्थांतर होगा इतिहास तस्य ब्रह्म अव्यतिरिक्त सत्व से सौतत्वाद जो जगत है जगत का सत्व ब्रह्म अभिन्न रूपेण व्यतिरिक नहीं जन्मादिति स्वप्न दिवत भ्रांति भ्रांति अत इति अतो विद्या महानिद्रा संबित मनसामसौ जन्मादि विक्रिया षट्कं स्वप्न दर्शन विभ्रम अविद्या महानिद्रा अविद्या महानिद्रा तया संवितम अविद्या महानिद्रा संवितम मन ये शाम मन अविद्या महानिद्र से संवित घेरा हुआ अविद्या महानिद्र संवितम व्यय तंतु संतान से बन जाएगा व्यय तंतु संतान से निष्ठा करेंगे तो आदेश उपदेश के ब्याह हो जाएगा फिर बच्ची से भी आजाद ना कि संप्रसारण हो जाएगा आगे संप्रसारण होने संप्रसारण से होने पर हल हल से ना हल हल दीर्घ हो जाए संबित बेष्टित है ढका हुआ इस अर्थ है ढका हुआ मन ही शाम ऐसे अभी संबित मन शाम जन्मादि षटक विकार स्वप्न दर्शन विभ्रम असो विभ्रम है जन्मादि षटक विस्किरा षटक जो है स्वप्न दर्शन के समान भ्रम है जन्मादि रूप विक्रिया षटकम अधिकृत्य स्वप्न दर्शनवद विभ्रम जगत अविवेकिनाम अविवेकिनाम ब्रह्म है सर्वस्य द्वैतस्य मायामात्रति मान तदाभासानाम आश्रय विशेषक सारे द्वैत मायामात्र हुआ तो प्रमाण और प्रमाणाभास का आश्रय और विषय प्रमाण प्रमाणाभाव कहाँ है और विषय क्या है इतिहास का है यथा यथा व्याख्यात बाह्यार्थ प्रधानो संहतो प्रमः सर्व प्रमाण भाग तद्वत प्रमाणाभास भागपि असंहत अप्रमः सर्व प्रमाण भाक असंहत कैसा है यथा व्याख्यात बाह्यार्थ प्रधान व्याख्यात बाह्यार्थ आकाश आदि जितने प्रधान यस्मिन अव्याकृत आदि जितने सब है प्रधान अर्थात जग माया विशिष्ट माया जिसमें प्रधान है यथा व्याख्यात बाह्यार्थ प्रधान बाह्यार्थ उपाधिक बाह्यार्थ प्रधान से बाह्यार्थ उपाधिक असंहत अप्रम प्रमा अविद्यमान प्रमाय से जिसके प्रमाण है जो संहत नहीं सर्व प्रमाण भाग सर्व प्रमाण भजते सर्व प्रमाण भाग तद्वत प्रमाणाभाषा भी प्रमाणाभाष भी प्रमा का विषय भी सब है कौन है माय सर्व बाह्यार्थ प्रधान के बाह्यार्थ उपाधिक बाह्यार्थ अव्याकृत आदि उपाधिक अनात्म उपाधिक आत्मा सारे प्रमाण का विषय है और प्रमाणाभास का भी वही विषय है आश्रय विषय वस्तुन असंहतस्य असंगचिदेकतानस्य प्रमा अविषयस्य जो असंगचिदेकतान असंगते प्रमा का विषय नहीं है प्रतीच व्याकृत अव्याकृत जगत उपहितस्य अव्याकृत आदि से व्याकृत कारण कार्यात्मक जगत तदुपहितस्य प्रमाण तदाभास विषय तो उपपत्ति प्रमा का भी विषय और तदाभास के उप विषय कौन उपहित व्याकृत कार्य कारण उपहित ब्रह्म असंहत से द्वैतोपाधि व्याहतम असंहत है द्वैत उपाधि से असंहत आत्मा उसके उपाधि द्वैत कैसे होगा व्याघात असंहत है तो उपाधि कैसे होगी इतना असंख्य उपाधि अवस्तुत्वात्मय उपाधि कोई वास्तव नहीं द्वैत वास्तव है तो उसके साथ संबंध नहीं हुआ अवास्तविक तो कल्पित है आध्यात्मिक है अविचारित अविचारित संसिद्धि तमोवत्स्या तदुद्भवम्। कृष्णं जगदतो मोह ध्वस्तो ध्वस्तं भवेच्छितिः। अभिचारित संसिद्धि तमोवत अज्ञान जैसे तदुद्भवम कृष्णम जगत अभिचारित संसिद्धि अभिचारिता संसिद्धि से अज्ञान जैसे इस प्रकार तदुद्भवम अज्ञान जो कार्य सारे जगत भी अभिचारित संसिद्धि। अतः मोह ध्वस्तु ध्वस्तम भवित अज्ञान निवृत्ति से सारे कार्य ध्वस्त हो जाएगा, चित्त केवल रहेगा, ध्वस्त चित्त रूप हो जाएगा। अज्ञानवत तज्जन्य द्वैत से मिथ्यात्व फलितमः। अज्ञान भी मिथ्या तज्जन्य द्वैत भी, अतः मोह ध्वस्तो ध्वस्तम भवति। ज्ञानाद अज्ञान ध्वस्तो तज्जत्वा ध्वस्तम जगत ध्वस्त जगत चित्तिरे वश्या चित्त रूपये अधिष्ठान रूपये होगा। प्रतिचो असहतस्य संहतत्वम आपाद्य मान तदाभास विषयते मेत्वापत्तिरिति आशंक्य अप्रमेयत्वं प्रतिपादयन् आह। प्रत्येक आत्मा असंहत होने पर भी अविद्या से संहतत्व किया बताया। मान तदाभास विषयत्वे बताया, प्रमाण प्रमाण भाष्य का विषय हुई है अविद्या उपाधि का बाह्य कार्य कारण उपाधि का, यदि विषय हो जाएगा मेय हो जाएगा ब्रह्म आशंक्य अप्रमेयत्व प्रतिपादयन आह। वह वास्तव प्रमेय ने अप्रमेय भिन्न भिन्न मातृ प्रमाणादो कार्य कारण वस्तुनि अभिन्न मातृमानादि रात्मे वेको द्वयः स्वतः। भिन्न मात्र प्रमाणादो कार्य कारण वस्तु नहीं, कार्य कारण वस्तु जितने उसमें मात्रा प्रमाणादि भिन्न है, भिन्न मातृ प्रमाणादि नहीं यस्मिन वस्तु नहीं, जिस वस्तु में प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि भिन्न है साधनादि ऐसे कार्य कारण वस्तु नहीं भिन्न मातृ प्रमाणादो। अभिन्न मातृमानादि आत्मैव एक अद्वैय स्वतः अद्वितीय आत्मा एक अभिन्न मात्र में नादि, हाँ मातृमानादि अभिन्न भिन्न है ही नहीं, एक आदि अद्वितीय है। कार्यकारण वस्तु सब भिन्न है प्रमाता प्रमाणादि कल्पित, उसमें एक अद्वैत तत्व है आत्मा जो कि मातृमानादि भेद जिसमें है ही नहीं। प्रपंचे प्रमात्रादि भेद भाजी प्रमेय सति, प्रमात्रादि भेद भाग है प्रपंच वही प्रमेय, आत्मेव तद भेद रहित अभेद भेद रहित आत्मा ही सन अद्वैत्वाद अनपेक्ष अद्वैन से किसी का अपेक्षा नहीं स्वतः स्फुरति वो अद्वितीय होकर अतो नास्य प्रमेयता ऐसे प्रमेयता नहीं भेद ही नहीं प्रमाति प्रमादि। आत्मा नाद्वयो देशादि अपेक्षत्वाद घटवत देशादि से अपेक्षा तो अद्वैन होगा इति आशंक्य न देश कालावस्थादा अपेक्षास्त्यात्मन स्वतः अनन्यापेक्ष संसिद्धेर देशादेस्तदपेक्षतः। न देशकाल अवस्थादौ आत्मन स्वतः अपेक्षा अस्ति अनन्यापेक्षा संसिद्धे रहे देशादि तद अपेक्षा देशादि तो आत्म सापेक्ष है किंतु ये स्वतः आत्मा है देश कालाद अपेक्षा नास्ति। आदिपद न उत्पादक ज्ञापक ग्रह देश काल अवस्था उत्पादक ज्ञापक आदि की अपेक्षा नहीं है स्वतः आत्मा है सिद्ध। आत्मनो निरपेक्षेतमा अनन्य अनन्यापेक्षा संसिद्ध है, अन्यापेक्षा संसिद्धि न अन्यापेक्षा संसिद्ध से अन्य अन्यापेक्षा संसिद्धि न तथा अनन्यापेक्षा संसिद्धि स्वतः सिद्ध है। निरुपाध्यात्मन स्वारस्य न सत्वस्फूर्ति सत्व अनन्यापेक्षा का अर्थ क्या, जो निरुपाध्यात्मा है स्वभावतः स्वतः सत्वस्फूर्ति तत्र हेतुअंतरमा देशादिर तदपेक्षत देशादित आत्मा की अपेक्षा करेंगे, नहीं जड़ से जड़ापेक्षा अजड़ापेक्षा बिना सिद्धि, जड़ से देशादिर अजड़ आत्मा अपेक्षा के बिना सिद्धि नहीं होगी। न च वैपरीत्यम आत्मा जड़ के बिना सिद्ध नहीं होगा, इतने न अजाड्य व्याहता आत्मा है अजाड्य अजड़ जड़ बिना, यदि अजाड्य होकर के अन्य के अपेक्षा करेगा जड़ को तो अजड़ता नहीं रहेगी, अभी जड़ हो जाएगा, जो अन्य सापेक्ष होगा उसमें जाड्य हो जाएगा, अजाड्य नहीं होगा। देशादि अपेक्षत्व हेतु असिद्धि मुक्त्वा देशादि अपेक्षित हेतु आत्मा देशादि सापेक्ष नहीं है असिद्ध का कार्य तो उपाधि में कार्य तो उपाधि कहते हैं देश, जहाँ देशादि सापेक्ष है वहाँ कार्य तो है देश, देश काल निमित्तादि व्यपेक्षा वस्तु यद भवेत तदेव तदपेक्षं स्यान् न तु देशादि सिद्धिदम्। यद वस्तु देशकाल निमित्तादि व्यपेक्षं तदेव तदपेक्षं स्यात् न तु देशादि सिद्धिदम्, देशादि को सिद्धि देने वाला जो अधिष्ठान वो देश काल आदि सापेक्ष नहीं है। देश कालो निमित्ते आदि पदेन देश देश काल निमित्त आदि देश काल निमित्ते देश काल निमित्त हो गया, देश काल जिसका निमित्त हो आदि पदेन कारणांतरोक्ति देश काल निमित्त आदि देश है काल है निमित्त देश काल निमित्त देश काल ही निमित्त और आदि सदस्य कारणांतर का अन्य कारण सापेक्ष यद वस्तु देश रूप निमित्त काल रूप निमित्त और कारण कारण सापेक्ष देश काल आदि निमित्त देश काल निमित्त और कारणांतर सापेक्ष यदि वस्तु होगा तद वह देश काल आदि सापेक्ष होगा, देश आदि सिद्धि देने वाला नहीं है। देश काल निमित्त आदि पद जाए तदपेक्षम यद घटा दी जाए थे देश काल निमित्त और आदि आदि सत्य मृत आदि को लेकर घटा दिया थे तदेव देशादि अपेक्षम सद्वयम साद वही घट देशादि से अपेक्ष होगा साधन व्याप्ति में, इसलिए उपाधि क्या हुआ कार्यत्व यत्र यत्र देशादि सापेक्षत्व तत्र कार्यत्व और यत्र वस्तुत्व तत्र कार्यत्व न आत्मवस्तु में हैं यत्र यत्र देशादि सापेक्षत्व तत्र कार्यत्व कार्यत्व साध्य व्यापक है, देशादि सापेक्ष है तो वहाँ कार्यत्व उपाधि कहते हैं देशाध्यापे तथा कार्यत्व यत्र यत्र वस्तुत्व तत्र कार्यत्व नास्ति आत्मा में। हाँ नहीं न हेतु न साध्य है पर क्या क्या दे ऐसे यहाँ देशादि अपेक्षा तो हेतु असिद्धि मुक्त्वा कार्य पहले कार्य तो किसके लिए आत्मा न अद्वय देशादि अपेक्षत्वात् घटवता श्याम तो अद्वैत्व साध्य के लिए अद्वैत्व ये अद्वैत्व कहीं तो कार्य तो कैसे होगा, अच्छा न अद्वय ना द्वे हाँ अद्वैत अभाव द्वैत द्वैत अद्वैत अभाव यत्र अद्वैत अभाव तत्र कार्यत्व यत्र देशादि अपेक्षत्व नहीं नहीं देशादि अपेक्षत्व कार्यत्व हाँ आत्मा देशादि अपेक्षक कहता है आदि पद है ना, इसमें पहले देशादि अपेक्षित हेतु, हाँ देशादि अपेक्षित हेतु था, आत्मा में असिद्धि पहले कह दिया, देशादि अपेक्षा नहीं है। कार्योपाधि, कार्योपाधि होने के लिए आत्मा नाद्वय देशादि अपेक्षता घट, इसी में कार्योपाधि देशादि अपेक्षता अनुमान कार्योपाधि घटादु साध्य व्यापक देशादि अपेक्षत्व कार्यत्व प्रयुक्त तदभाव आत्मनि देशादि अपेक्षित यत्र यत्र अद्वैत अभाव तत्र कार्यत्व है। आत्मा देशादि अपेक्षत्व रहेगा किंतु हाँ अच्छा तो उसे लेकर के होगा हाँ तसे घटादु साध्य व्यापक दिशाद्य अपेक्षित कार्यत्व प्रयुक्त तदभाव तनात्मनि दिशाद्य अपेक्षित कार्य तदभाव घटादु साध्य व्याप देशादि अपेक्षित कार्यत्व प्रयुक्त घटादि में दिशादि अपेक्षित कार्यत्व प्रयुक्त और आत्मा में कार्यत्व नहीं होने से देशादि अपेक्षित न कार्यत्व के कारण साध्य व्यापक तो घटादि में आया अद्वैत अभाव तत्र देशादि अपेक्षित कार्यत्व है। कार्यत्व के कारण देशादि अपेक्षित हुआ और आत्मा कार्य नहीं होने के कारण देशादि अपेक्षा नहीं होगा तो उसमें कार्यत्व नहीं रहने से देशादि अपेक्षित नहीं रहेगा, अद्वैत अभाव नहीं रहेगा। तो हेतु के हेतु पर दिया न आत्मनि देशादि अपेक्षित आत्मा में देशादि अपेक्षित देशादि अपेक्षित देशादि अपेक्षित हेतु असिद्ध देशादि अपेक्षित हेतु आत्मा में हेतु नहीं रहेगा कार्यत्व नहीं तत्र अद्वैत्व तत्र अद्वैत अभाव तत्र कार्यत्व आत्मा में अद्वैत अभाव नहीं अद्वैत है इसलिए कार्यत्व नहीं तो व्याप्ति होगी और साधन का व्यापक कहने के लिए कार्यत्व साधन है देशादि अपेक्षित्व हाँ तो उसके अनुसार होगा उपाधि आत्मा में क्योंकि देशादि अपेक्षित हेतु देता है यदि देशादि अपेक्षित मानेंगे तो पक्ष में हेतु है किंतु उपाधि नहीं कार्यत्व नहीं तो ये उपाधि उसने देने के लिए उसी की अपेक्षा हेतु को देना पड़ेगा क्योंकि पक्ष में देना होता है साधन का अव्यापक तो पक्ष में साधन रहना चाहिए पक्ष में साधन रहेगा तो उपाधि नहीं रहने से तो व्यभिचार हुआ असिद्धि हो गया पक्ष में हेतु नहीं रहेगा तो असिद्धि पक्ष हेतु रहेगा तो उपाधि है क्योंकि उपाधि होने के लिए पक्ष में हेतु रहेगा उपाधि नहीं रहेगा तो साधन का अव्यापक होगा यदि असिद्धि है पक्ष में हेतु नहीं रहेगा तो साधन अव्यापक तो कहाँ देखाएंगे इसलिए पहले पक्ष में हेतु रहेगा नहीं रहेगा तो असिद्धि रहेगा तो उपाधि आत्मा नाद्वय देशादि अपेक्षा तद अनुमान कार्य तो उपाधि तसे घटा तो साध्य व्यापक हो गया देशादि अपेक्षित कार्य तो प्रयुक्तम इसको दे दिया साधन अव्यापक नहीं देगा तद अभाव तत्मा देशादि अपेक्षित तो नहीं रहेगा वो कार्यत्व प्रयुक्त कार्यत्व उपाधि देखे साधन का व्यापक देखा करके कार्यत्व का उपाधि उपाधि अभाव है ना साध्य अभाव होगा हाँ हाँ हाँ तो असिद्धि को मान करके उपाधि कहेंगे हाँ समाधान हो गया हाँ हाँ असिद्धि मानेंगे तो दोष हो गया और उपाधि देने की आवश्यकता नहीं हाँ माना मानेंगे तो उपाधि हो जाएगा और ये जो टिप्पणी दिया ना खाली इतने दे दिया उपाधि साध्य व्यापक तो देशादि घटा दो साध्य व्यापक हो गया कौन कार्य तो उपाधि साध्य व्यापक हो उपाधि हो गया और देशादि अपेक्षा तो जहाँ रहता है उपाधि प्रयुक्त उपाधि प्रयुक्त देशादि अपेक्षा तो दे करके हाँ उपाधि नहीं रहने से देशादि अपेक्षा तो नहीं, ये टिप्पणी तो ठीक नहीं होता है। उपाधि अभाव साध्याभाव, उपाधि अभाव तो हेतु अभाव कहाँ होता है? उपाधि अभाव तो कार्य तो नहीं रहेगा तो अद्वैत तो नहीं, अद्वैत तो न अभाव का अभाव अद्वैत तो रहेगा। तो उपाधि अभाव तो साध्याभाव होता है, ये क्या कर दिया? कार्य तो होगा उपाधि, कार्य तो प्रयुक्तम देशादि अपेक्षितम, और कार्य तो नहीं रहने से आत्मा नहीं देशादि, तो देशादि अपेक्षित्व के साथ कार्य तो का। अच्छा आत्मा में देशादि अपेक्षित्व अनुमान क्या क्या? आत्मा में देशादि अपेक्षित्व को तो पहले निरूपण किया था ना, नहीं है देशादि अपेक्षित्व हेतु और सीधा कार्य देश देश काल निमित्तादि अपेक्षा वस्तु यदि तदेव तदेव न तो दिया। हाँ वो आगे दिया, अच्छा देश काल तदेव देशादि अपेक्षम सदैव से आता, जो घटादि जाए थे तदेव देशादि अपेक्षम सदैव से आता। साधन व्याप्ति में संकित साधन व्याप्य था, साधन का व्यापक साधन रहेगा तो उसका उपाधि रहेगा कार्य तो साधन का व्यापक हो जाएगा। आह न तु देशादि सिद्धितम, देशादि सिद्धित जो होगा वहाँ देशादि सापेक्ष तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं देशादि साधक से आत्मन तद अपेक्षा कार्यत्व प्रागेव, देशादि साधक से आत्मन तद अपेक्षा, हाँ आत्मन देशादि साधक से देशादि का साधकों का आत्मा, तो आत्मा तद अपेक्षा कार्यत्व देशादि अपेक्षा कार्य होगा आत्मा, घटादि वस्तु तो देशादि अपेक्षा होकर कार्य, किंतु आत्मा देशादि अपेक्षा होकर कार्य नहीं है, क्यों प्राग व तत्व सिद्धत्वात, तो देशादि के पहले आत्मा सिद्ध सिद्ध होने के कारण देशादि सापेक्ष कार्य नहीं है। विभक्तम कार्यम इति अन्वये घटादि उदाहरण, यद विभक्तम कार्यम जो भिन्न होता है कार्य घट, अकार्यम अविभक्तम इति व्यतिरेक च प्रतिपाद्य आत्मा, जो अकार्य है अविभक्त प्रतिपाद्य, तथा च न तस्यापि विभक्तत्वं घटवद अनात्मत्वादि प्रसंगादि द्वावो, अकार्यम दो नंबर में यद विभक्तम तत्कार्यम यथा घट इति अन्य, यत कार्य न तद विभक्तम यथा आत्मा इति व्यतिरेक तेना आत्मा अविभक्त। तो ये टीका में इसे दिया विभक्त अविभक्त, इसमें तो ऊपर नहीं है, विभक्त होगा कार्य यथा घट, यत कार्य न तद विभक्त न आत्मा तेना आत्मा अविभक्त सिद्ध हुआ, तो इसमें अनुमान दिया साधन व्याप्ति के अभाव करने से साधन व्याप्ति अभाव कैसे हुआ? आत्मा में कार्यत्व नहीं है, नहीं पहले साधन आत्मा में कार्यत्व तो है ही नहीं सिद्ध, किंतु साधन है पहले दिखाना पड़ेगा ना। हाँ उसी का मतलब तो सरल होता है, इतने फिर बताना क्या, हाँ हेतु को दिखाना चाहिए ना, साधन हेतु पक्ष में हेतु रहे उपाधि नहीं रहते साधन का व्याप साधन व्याप्ति में संकित आह न तो देशादि सिद्धिदम, देशादि सिद्धिदम देशादि अपेक्षा नहीं है, देशादि सिद्धिदम से देशादि अपेक्षा नहीं देशादि साधक आत्मा तद अपेक्षा कार्य नहीं होगा प्राप्त सिद्धत्वात, ऐसे आत्मा देशादि अपेक्षा सिद्ध नहीं है अपेक्षा नहीं है, तो देशादि अपेक्षा तो नहीं हुआ तो आत्मा देशादि अपेक्षा तो नहीं, तो ये असिद्ध हो गया और उपाधि कैसे होगा? नहीं उपाधि देने के लिए साध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक, साधन का अव्यापक दिखाना पड़ेगा ना, साधन का अव्यापक कार्य तो कैसे होगा? देशादि अपेक्षा तो जहाँ देशादि अपेक्षा तो हेतु रहेगा वहाँ कार्य तो रहेगा, कार्य तो किसे नहीं रहेगा, और आत्मा में देशादि अपेक्षा तो उसको मान कर देना है तो इतने तक हैं कहाँ कहाँ देश क्या है हाँ नहीं देशादि अपेक्ष तो आत्मा में कैसा है पूर्व पक्षी के हिसाब यदि लेंगे ना उसके अनुसार लेने के लिए इतने इतने कहाँ से युक्ति करने की क्या जरूरत है। नहीं देशादि साधक से आत्मना तदपेक्षा कार्यत्व तदपेक्षा कार्यत्व आत्मन देशादि अपेक्षा कार्यत्व न आत्मा तो कार्य है ही नहीं। नहीं तो ठीक है असिद्धि है असिद्धि है तो फिर ऐसा तो फिर साधन का अव्यापक कहाँ दिखाएंगे। यदि असिद्धि तो देशादि हेतु नहीं है पक्ष में पक्ष हेतु नहीं है और साध उपाधि नहीं रहा तो साधन का अव्यापक कैसे दिखाएंगे। तो फिर दो दोष नहीं हुआ ना असिद्धि दोष यदि असिद्धि दोष नहीं तो उपाधि तो इतने कहना चाहिए टीका में इतने सो करने का क्या जरूरत है। ये टिप्पणी में भी जी दे दिया तो साध्य दे सीधा घटा दिया हाँ नहीं देशादि साधक से आत्मा तद भ्या प्रागवत सिद्धत्वात् ऐसे विभक्तम कार्यम इतने घटा दी उदाहरण। अभी विभक्तम कार्य आगे आगे घटा दी उदाहरण यद विभवतम तत्कार्य यथा घट और यद कार्य न तद विभवत न यथा आत्मा अकार्यम अभिवतम यदि व्यतिरिक प्रतिपाद्य आत्मा। तो फिर ये अगर दूसरा आ गया जो विभक्त नहीं वो कार्य नहीं तो आत्मा विभक्त नहीं तो अकार्यम अभिभवतम व्यतिरिक प्रतिपाद्य आत्मा वो कार्य नहीं तो हाँ विभक्तम कार्यम जो विभक्त होगा कार्य होगा यद विभक्तम तत् कार्यम जो विभक्त होता है वो कार्य होता है कार्यम इति अन्वय घटादि उदाहरण हुआ। जो कार्य है अभिभक्तम इति व्यतिरिक आत्मा प्रतिपाद्य हो गया दृष्टान्त हो गया दोनों टिप्पणी किया विभक्तम तत् कार्यम अन्वय यत् कार्यम न तद विभक्त न यथात्मा व्यतिरिक तेन आत्मा भी होता न भी होता तद आत्मा ये न कार्य तो न भी होता यद कार्य न आत्मा कार्य नहीं से भी होता नहीं तेन आत्मा भी होता आत्मा भी होता सिद्ध हो गया अभिहत सिद्ध होता देशादि अपेक्षा नहीं है। हाँ वही साधन अव्यापक कभी देखा है नहीं उपाधि दे करके साधन व्याप्ति संकित हुआ ना तो नहीं देशादि साधन साथ में तद व्याकार्य अकार्यम अभिभक्तमिति व्यतिरिक तथा च न तस्या भी विभक्तत्व घटवद अनात्मतादि प्रसाद आत्मन विभक्तत्व न अनात्मत प्रसाद आत्मा विभक्त नहीं है विभक्त नहीं होने से हाँ उपाधि कैसे आ जाए देशादि अपेक्षा तो है तो असिद्धि होता कार्य तो उपाधि माह देशादि अपेक्षा तो हेतु और असिद्धि होता हेतु में असिद्धि देकर के हेतु में उपाधि कार्य तो उपाधि देशादि अपेक्षत्व तत्तर कार्यत्व देशादि अपेक्षत्व हेतु देशादि अपेक्षा आत्मा में देशादि अपेक्षत्व सिद्ध यदि कहेंगे आत्मा देशादि अपेक्षा वस्तुत्व तो उसके अलग अनुमान करके कार्यत्व उपाधि देंगे तो घटेगा देशादि आत्मा देशादि सापेक्ष वस्तुत्व घटवत ऐसा यदि कहेंगे यत्र देशादि सापेक्षत्व तत्त कार्यत्व उपाधि हुआ यथात वस्तुत्व तत्त कार्य तो नहीं ये अलग अनुमान विवक्षा करें तो कार्योपाधि घटेगा। देशादि अपेक्षत है तो असिद्धि दे दिया यदि देशादि अपेक्षत्व आत्मा में सिद्ध करेंगे अनुमान से आत्मा देशादि सापेक्ष वस्तुत्वात् घटवत आत्मा में देशादि सापेक्षत्व सिद्ध करेंगे वस्तुत्वात् घटवत ऐसा करेंगे तो क्या होगा यत्र देशादि अपेक्षत्वं तत्र कार्यत्वं घटादि में ही यत्र तर वस्तु तो तत्त कार्य तो नास्ति, आत्मा वस्तु में कार्य तो नहीं, कार्य तो नहीं बताने के लिए ये आगे व्याप्ति दिखा दिया। यदि विभतम तत्कार्य में अभिभतम अकार्य में, इस कारण से आत्मा कार्य नहीं। तत्र तत्र देशादिशा सापेक्ष यत वस्तुतम तत्त कार्यत्व न, आत्मा में वस्तुत्व है किंतु कार्य तो नहीं है। तो आत्मा में कार्य तो नहीं किस लिए, इसके लिए विभक्तादि दिया। तो ये अनुमान विवक्षा करके उसमें आत्मन देशादि सापेक्षत्व अनुमान है कार्यत्व उपाधि। असिद्धि देने के बाद यदि आत्मा में देशादि अपेक्षित वस्तुना वस्तुत्व न सिद्धि आशंक्य कार्योपाधि कहेंगे तो तदेव देशादि अपेक्षा सद्य होगा। और साधन व्याप्ति निराकरण से क्या, न तो देशादि सिद्धि जो होता है वो तो उसमें वस्तु तो होने पर भी देशादि सापेक्षत्व नहीं अर्थात कार्यत्व नहीं। किस में, आत्मा में, आत्मा में देशादि सापेक्षत्व नहीं मतलब कार्यत्व नहीं, कार्यत्व नहीं तो अनुमान करेंगे तो होगा। आगे दे दिया, नहीं देशादि साधक तदपे कर हो गया। विभक्तम कार्यमित अन्वय घटादि उदाहरण है, यदि विभक्तम तत्कार्यम, जो कार्य नहीं अकार्यम तद अविभक्तम यदि व्यतिरिक जो प्रतिपादे आत्मा तथा च तस्यापि विभक्तत्वम विभक्तत्वम घटवद अनात्मत्वादि प्रश्न तथा न तस्या विभक्तत्वम, आत्मा ने विभक्तत्व न, यदि विभक्त मानेंगे तो अनात्म प्रसंग, इस आत्मा में विभक्तत्व नहीं। विभक्तत्व नहीं होने से क्या होगा, यद विभक्तम तत्कार्यम, आत्मा विभक्त नहीं होने से कार्य नहीं। तो इतने केवल आत्मा में कार्यत्व नहीं सिद्ध करने के लिए, आत्मा में पक्ष में हेतु है वस्तुत्व, क्या अनुमान, पूर्व पक्ष का अनुमान, इसे देखो अनुमान करो। पूर्व पक्ष अनुमान करेगा आत्मा देशादि सापेक्ष होगा असिद्धि कैसे, असिद्धि वारण करने के लिए पूर्व पक्ष का अनुमान होगा आत्मा देशादि सापेक्ष वस्तुत्वाद घटाधिपत, ये यदि कहेगा तो उसमें कार्यत्व उपाधि देंगे। जहाँ जहाँ देशादि सापेक्षत्व तत्त कार्यत्व, यत्र वस्तुत्व आत्मनि तत्त कार्यत्व न, इसे साधन का व्यापक साधन व्याप्ति निराकरण न तो देशादि सिद्धिजम, देशादि सिद्धि देने वाला वस्तु आत्मा वो कार्य नहीं होगा। न तो का न तो कहते कार्यत्व न तत्र, कार्यत्व उपाधि का अभाव दिखाना उसमें कार्यत्व नहीं है उपाधि। तो उसमें यद विभतम तत्कार्यम वो अब जो यद विभत तत्कार्यम अन्य ये तो अकार्यम तद विभत व्यतिरिक, इसे व्याप्ति सिद्ध होने से क्या होगा, आत्मा विभक्त नहीं होने से कार्य नहीं। कहेंगे आत्मा का विभक्त मान लेंगे तो कार्य तो आ जाएगा, न च तस्या भी विभक्तत्व तस्या आत्मा ने विभक्तत्व न, यदि विभक्त माने तो क्या आपत्ति, प्रसंग घटवद घटवद अनात्व तो प्रसंग आद, इसलिए आत्मा में विभक्तत्व होगा, विभक्तत्व तो कार्य तो आ जाएगा, कार्य तो आएगा तो उपाधि नहीं बनेगा, साधन का व्यापक हो जाएगा। इतने न आत्मा में वस्तुत्व है किंतु यदि कार्य तो रह जाएगा तो क्या होगा, पहले साधन का व्यापक हो जाएगा। आत्मा में वस्तुत्व तो रहेगा और कार्य तो रहेगा तो साधन का व्यापक हो जाएगा, साधन का व्यापक होगा तो उपाधि नहीं बनेगा। उसका निराकरण करने के लिए आत्मा में कार्य तो नहीं है, पूर्व पीछे आत्मा कार्य हो तो साधन का व्यापक हो जाएगा। तो आत्मा कार्य नहीं है इसे सिद्ध करना, यदि विभतम तत्कार्यम ये अकार्यम तद अभिभतम, इसके द्वारा आत्मा में विभक्तत्व नहीं होने से कार्य तो नहीं है, विभक्त नहीं होने से कार्य तो नहीं। फिर कहेगा आत्मा को विभक्त मानेंगे तो, विभक्त मानेंगे तो घटवद अनात्व तो न तस्या भी विभक्तत्व तस्य आत्मा न विभक्तत्व साथ इतने न घटवद अनात्मत्व आदि प्रसंग, घटवद अनात्मत्व अनित्यत्व आदि प्रसंग होने से इसको ले करके होगा। नहीं तो असिद्धि को अगर कार्य तो उपाधि उसको कहीं नहीं लगा तो असिद्धि कहने के बाद यदि देहसादि अपेक्षा कहेंगे तो कार्य तो उपाधि है वस्तुत्वाद। इतने आगे इदम ब्रह्म इति सामानाधिकरण लब्धम अर्थम उपवाद्य, इदम इदम ब्रह्म वाक्यार्थ है ब्रह्मवाहिधमग्रासित आसंगे वाक्यार्थम से परमात्रादि प्रमात्राद्युत्थितेरग्रे ब्रह्मेवासीयतोदितम् यतस्ततो न साध्यं तज् ज्ञानकर्मादि साधनैः यतः प्रमात्रादि उत्थितेर अग्रे ब्रह्मैव यथोदितं ब्रह्मैव आसीत् ततः तज् ज्ञानकर्मादि साधने न साध्यम्। ब्रह्म ज्ञानकर्मादि साधने न साध्यम्, क्योंकि प्रमात्रादि होने के पहले ब्रह्म था, साध्य नहीं होगा। उत्था उत्थिति तत्वव्यति प्रमात्रादि उत्थिति है, प्रमात्रादि की अभिव्यति। सप्रपंच चैतन्यस्य सदैव अपरपंच ब्रह्मतो परामर्शति। सप्रपंच चैतन्य सदैव अप्रपंच ब्रह्म है, यतः पहले भी ब्रह्म यथोदितम्, यथोदितम निष्प्रपंच पहले था। ततो हेतोस तद्ब्रह्मत्व न साधनायतम्, इसलिए ततो हेतोस तद्ब्रह्मत्व न साधना। अब जो ब्रह्म उस हेतु निष्प्रपंच होने से प्रमात्रादि के पहले ब्रह्म था, इसी कारण ब्रह्मत्व साधनायतन साधने के अधीन नहीं, साधन होने के पहले ब्रह्म था। इति परमत निरासम निगमयति, इसलिए ब्रह्म ज्ञान कर्म आदि साधन से साध्य नहीं है। परमत क्या ज्ञान कर्म समुचादि की दे साध्य है न। आदि शब्द भावना, ज्ञान कर्म आदि साधन ही, ज्ञान कर्म भावना आदि साधन ही आत्मा साध्य न। जगतो ब्रह्मत्व कथन तद विपरीत परिच्छिन्न रूपता इति आशंक्य। ब्रह्म यदि जगत है परिचिन बुद्धि क्यों, माया वसादीता सकता पहले कहा। ब्रह्मापि तत्स्वतः साक्षात् तदवोधैक हेतुतः इदं रूपं समापेदे रसनेवाहि रूपताम्। ब्रह्मापि स्वतः साक्षात् अवधेयक रूपता इदान रूपम स्थापते, यथा रसना अहिरूपताम्, रसना अहिरूपताम् इव ब्रह्मापि स्वतः तद अवधेयक रूपता इदम रूप स्थापते। अज्ञान से इदम रूप के जगत को प्राप्त हुआ, ऐसे रस्सी सर्प रूप को प्राप्त करते अज्ञान से। तदिति जगदूति ब्रह्मापि तद अवोध नहीं तद अवोध नहीं तत्स्वत ब्रह्मापि तत् जगत, ब्रह्मापि जगत साक्षात इति ब्रह्म शुद्धता, साक्षात ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म, अज्ञान से ही जगत हुआ। स्वतो ब्रह्मापि स्वतः माया बिना स्वतः है शुद्ध है। इति एतद् वास्तवं वृत्तम अनुद्य आविद्यकं कथयति तद अवोधेक रूपत इदं रूपं समापयति। स्वतः ब्रह्म साक्षात है शुद्ध है, किंतु अभी अवधेय के रूप तो इदम रूप समापेदे। कथम अवधाद अपि विरुद्धाकार था तत्रह, अज्ञान से विरुद्धाकार जैसे रसनाइव अहिरूपता भवति। ओम।